بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في أصول الثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. طيب، أصول الثلاثة برتاغي تيوي أغان أندر ونرايقنا وما ربنا أغوى أغانيقرو دين أغوى أغانيقرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أغانيقرو ويكي مهم ميغن كي تي أصول الصلاة سيغن لغة تيبي أغوى أغوى إما ويغانيرا بداين إرو أغاتيرا بداين. فإذا قيل لك من ربك؟ أغوى كولي نغنين إرو غنى نايغن كولي نغنين نياني. فقل جنري إجنري ربي الله إروجي الله إجنري الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. الله كي ربي داساني ربنا سبحانه وتعالى بر ربي جنرا كرا جميع العالمين إجا سكون نعمة غرو ربي جني تربية ربنا سبحانه وتعالى أمي غرب بنيجي تربية غوي أغي من كون منيرة لغاية ما كتيرة غيرتها أغوتها غيرتها إنيتها غيرتها إنسان غنى أرود كرا أركر بالإيرو أركرنا تيساري بابكا sayare erkarna ti yare babka ki ara gnare on kisara ki ara gnon teino kraur do ibadaro garde karana ki ke garde badara kisara ki ara teine ruk ti marhala ma ya negne erwa sokko kamel gnare imara tar ruk ausro inene ne keda ishine ne sayare so udora tar ruk asro ugui oge osidor taru kharang lega aguidor taru kharang lega eni dor taru kharang lega ginene montai rabbana oge atwar ekas ko hawlegne uketeber 120 sabanege urusuri 40 yom do notfaranne 40 يوم دو على قرن اغوي 40 يوم دو مدغارن ايمه مدغاكي ربنا سبحانه وتعالى ورده اوروسير مفاصل كك اوروكي غير ايدا ورده اني كاسغينا اني غوي كاسنيكي مورغايه كاوغايه اساب كايه او اوري كده تسقو كامل لو كده جنرا اوروكي اوميتي مرحله نكتين ربنا سبحانه وتعالى اوروكي دي اما اوروكي كي كليكي هايغن اونغن لكن تي وانا قوا ثابتو اريغو سكو بي ربنا سبحانه وتعالى رو agara dundu hejara te sayara on menna erugura te sari kesara teine ne marhala ne tigini khalga go kamel gini ema or kargara ka osrogne ne hat kire ziyara teini halaliyo day mayan ner ci gini ni orga kasr tayib ala soro orki ki hikma iroki tayib u kay da tigini non ne error kana re la la la o to wa xana ki tiona so te u ma mustaid tirona so ke ka osir waror ke re tendere ogot ma ya negene ni udo tege en ne re ma u kanna na yuna kanero kana teker ka osir ra tara ke ne ti o kana jar be ro sa ke ra te ro se izan awsur ki adi do hekma yero ke ma nege adi do Oru bi ka osoriki marke ke dia ti kairos ma ke dia ti biros ma go ti biros ka bi go iri senos e go ti nonos manau oi lakin oi de ga nakko ake dia kere hayati e ga darna wala ke da bo sornos wala ke da go seros wala ke da ti kairos ti e ga darata na ko astagbil no kira o berga o mayan ni yani mani o sokko kira yaro o email e ga kira yaro anasir me ga abui rabbana subhanahu wa ta'ala ru beru o ki duniyar ke sire ar khizagot yai sikina terde kara o ko ki darau ber ur kare gi do eru goger akal go kene kragra kara ke or wasrega nege kragra akal serege eru gura are ber gzaite ema ber awwal mara dunyar ke tiro eru rotem ngene ema eru re ri sero shagle bete yara agra ke salondlo lakin te ema ega darde te berrokira istaqbilina na qayo Rabbana subhanahu wa ta'ala ru erugre akal sire do warare taw por dana erugre qiza go nyaal ki asel do ando qiza erukito rabbana warare taw por tawoki ogenere anasir qiza yega sokko ke degenere nyaakir be munasib pe koy wala ere jene o sa ko le mere jeros wala ere segar ne so o je ko le mene segar dos o se ke dos jera gran ka geros kamal anasir e ga sokko kedere nya ke ker kese o ki o ke ti amar ke ka ko le ti ke da kaire ma wa ke da tebele kabe go ga kira sanne de go ga kira kai ne gindo eme anasir akil ko ya men na men na ngana istamale ne ne do lemman kitte o ber rewri ay o me na ge rabbana subhanahu wa ta'ala hafizina kidi na te ga sane ge te sane ga no ko rasul kuri te na ururu te genuru te go te kenu kam do sane tay او مخرج كلا كا كاسوري توني نوتيغنا كاسوري سمنار كارارو كايرارو تاونار تيدارو نوتينيغي اوريو لا كوغني اوريني اور هدار كريمنا تانغي انا بيغي ليغي توني اور كارين داي تي مشكله داي ايغي واكودو تي كلا نار نانا تي نينا كوايو كارين ناوديغني ني كارا كور مشكلاين او كي ساتو غير اجي بيغي wal or go temit bo her ji her bi temit to ki ara re ey ro ga o yaso din ga ga wase aw da wala kayni rabbana subhanahu wa ta'ala halim ginara ero halim ginara karem me manege o ge ber bismen ni goni ero ko yara ki kege te wa or ger kediga soko bisbo do yogrene ira tabare uirure ogiyagini biski hera daire asu wasego ga garigir tawari tego ga warabet kisiro tawari gini ni o egere so khosina biere hiri ogeryo bismin goni rabbana ogi her ko erege tego ga sokko bisboro garnege ne kire biskin nauren kera o kure tiru bis wase ke gro bis tia ke gro ra iro ter gna ko yara ra te gna gar da gna egre u tan ne wara betu te na kiga ke gor tor na kiga ke gor tor na bir qur'an ra o e na te ki mino na ina wase ko gor ke gna na ne kasor na bari kesen mahit o ge besato dai te kwa kare gar daro ke daro go tie ro wase ro her lo ke ni oni bigi te kere kwa gnere kere ke kwa ge daro ke dignere daro so konni derane o si her derane ti ai her on bigi ero bis pase ke ga kwa ere ke ke balasto bis ti ke ga kwa ere ke ke gnege emal har ga ga ke ni u bis ke na kwa te te ginde te ge emba ko so ko sena ri o ge er rabbana subhanahu wa ta'ala hafese gre dir ki dia rabbana subhanahu wa ta'ala ne mariye ge mare gnon bar khabare dilo u mare gne so dana wa afiril do ne de gne woro ni rabbana subhanahu wa ta'ala ge o me na rabbe gne min bidaya khalqa gora rabbe ne gne lagaj man ge o ne de ko to rabbe ne gne e me ga hefis e roke inaya ki roke riden abadai ne so rabbana o ga rabbe gne ورب جميع العالمين بنعمه جميع العالمين او اريك سوق مخلوق سوق ربنا سبحانه وتعالى ربنا نيما يروكر وهو معبود ليس لي معبود سوى اروغي كي سوق ربنا ليغانيا اي برنا قيا بيغي منغي تيينا قاسغا بيغ والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الحمد بداية الحمد لله رب العالمين دينا لجي ربنا جي رب العالمين رب العالمين جدا يروجوي تي إيجا سقوكي عالمين جدا عالم نجي جميع تي إيه سقوي وكل ما سوى الله عالم يروره كويجي سقو عالمي عالم جدا تي سقوي وانا واحد من ذلك العالم اي غاغي تي مخلوق يا ربنا خلقين يا دارك راي غنيري فاذا قيل لك بما عرفت ربك اور كلنين يروغ نوتينا يروغنا اغانينا كلنين نين يروغنا نوتينا اغانينا سؤال كينني اور كلنين نين او جا سؤال اول دونغني يروغنا ناغين اما سؤال تانغي no tiene irono again rabbana subhanahu wa ta'ala ge ayat to regane makhluqat to regane ayat ke dai ti akuregane ra ti wade bagatagane ra ti ke irot woni ti ye kida kedaroge ayat ti dai ayat ke ba alama gane ra tikir tikir hornege godra kede azama kede kibriya kede berde dun te kede adloge ayat te gene limana alama tadullu ala qudratillah makhluqat ke mana te go rabbana berdo khalge ne ge odo ayat ke ga makhluqat berre lo e si ayre makhluqat ke kone ga makhluqat te arwade bodo gene ke makhluqat dare gero kone ayat te ne gene o min ayatihi laylu wan nahar والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما آيات كوي ربنا كي أكوريك جينيغر كوبايغر إدوغر أرتيغر كي آيات إروكي إريك جينيغي irur gene saide aso ore ay gine warga ko ba sen ke kidadro ke berdo ege jeta rin to koni ge gine iro ke sokwa ay warga ko ba sen ke ido in na sen ge tayro nasara berne ido silnu ido tasro u ido ga tasro gine ni rabbana gine siarin er gine barorse kera rabbana gine ge warare ko ba siarin gine ni o warare gine serio ربنا سبحانه وتعالى ايدو سياري ايدو غوغي او بريرا اسكور كور دنيا اس كوكو باي سياري ربنا اورتاي سياري اورتاي غوغي او كونيغا من ناغنا او كونيغا اكوريغنا او كونيغا جيغو وانغن ريسو كوتر سياري كي اورتاي روكي ربنا سبحانه وتعالى تي استكي ايرور كيرنارا nizama wa berdo gareger dare teke da wayno one namru tegneri melki hokomi nabi allah ibrahim do be ganda kana ibrahim na nabi irine iroyi kenu ina irote gena ne iruna dai dire kase koina ubogne iroyi ardire gano iroyi gi hay yaga hay shire sonore ga berdo umur gor uru tabia abdani rabbi alladhi yuhyi wa yumit hay ga ya rabbana berdo haya sere no ga rabbana subhanahu wa ta'ala uru umur gor tabia ni ga ni iru yi bi gini ki ga de gini ki da kire iru yir dirina na kai ni ki ga de iru ayo mel ki ga de iru da kire so ba ga dawni odo sa hori ne so na ka dare na ho ne ga ta tim ne mun hoyin narkra ta tengena ke ay no kage gine ko ye hayr e may rono begi dire ndo ki e kade gine ki da ki de ror dire ni ana wa hu yumit kin ha ero yu yumit nana kay ni e kade ana ha me no ki danga ra wa sa ko dinar ke gada hocce ta tengena ke no ye ndo wala no ye ano ko osa ko way noyini ke so ma yirti gi manu yakka ko ga ka yirti ro no ka ye alla haya neke ay ror de ni begido e gande gi nabi allah ibrahim liri hay na akor ken ne ata na ga mera iro ne ni go aywa malik na akor ken ne na so e man na ga iro ne ni da de gi tena ko ay de gi irong ira wa ko ba siari re de gi o be rek ri ho oskor ko no kruse ri gi ni mana ko ro ko ni ri gi ando na ga ira ki oskor ka kan ko na o be kruse ni ai na ti ga sareng ai ero ne ambe o na kor sa o no ero ira wa o be ra ka ra ki ro na oskor kruse ri na so na melik ni ro ko ko ni ri ti sa ko ta ga ni gi ando ira gi ando askora ka ne korne obir kruse ni ni na ser ero te dele sa kota na dini rabana na gine fa buhita alladhi kafar jarre se gine era na mo gandri azul ya ha kan ta ko dini ya da hay tine kay ni ga e u gine buhit mana bo katta yin e fo ko zahre kay ni e ero ro ka kada ya godra kere ro ka kada ya gine makhluk insani bani adam Nabi Allah Ibrahim dibe ngada sire Rabbana subhanahu wa ta'ala ganda Quran ko horne alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allah al-mulk oge Rabbana subhanahu wa ta'ala rabbe gene sire khalge gene gene da Rabbana al-mulk kede so e ga irori gene Nabi Allah Ibrahim dibe ganda sire qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit e ga de gene يرور تدري قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب فأتي بها من المغرب يروجي كي إيرو أوبرا كارا كرونا أسكور كروسيل نسو إما نا إيروغي تاكنا يان دان دادي كي إيرو أسكورا كارنا كورنا أوبر كروسيل نجي نجي نسو فاشل كي نجي نمرود ابن كنعان نجي نجي ربنا يغوي سيكي با ki irole gena ganda gara genero warna ko bay sendo ko bay warna gene sengero erote nara hande hanal jire na ko kay genero urte isiro ke rabbana to ko ne o ke dakar no kera oganda kike kisiere e da de gena ganda sere gayo ke ayat o te kadri ngodra kadi naso o kida te ke bi irte kida de roge mer o me da fi irodo o men makhluqati rabbana makhluqo go ber khalgine ge samawat sabar khalgine ardi sabar khalgine samawat sabaga ga makhluq ko ne kere riye ardi sabaga ga makhluq ko ne kore riye suidere ka makhluq ko ne iror kirne ya abdo inaso ki iro ambe ربنا قران كريم نغني ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ربنا رو قدراغو كنوغو ربنا سبحانه وتعالى برنا كوي ايروغي غينيكا خالغينا غيني سيره كوبايغا خالغينا كوباي سيره ايروغا سيره اورتيغا سيره غني نو iroka irodo suyiri be kibo ortaika irodo suyiri be kibo makhluka sokko osiyalege iroina so iro suyiri be kibo rabbana subhanahu wa ta'ala negini inna rabbakum allahul ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi على له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سوره الاعراف اي 54 جي ربنا سبحانه وتعالى نغني يروغنوغي يروغنوغو يا درو الله جي سماوات كه صبر سيره ارض جي صبر سيره ست يوم دو تيكا سكو سيري كوباي دستر سيري اوغوي سماوات صبر وارض روغه kun fayakun una ko lahza nakor ugut nakor silene ga tayri rabbana subhanahu wa ta'ala hikma go bar er qodoy ni sando ko bay dasar sir thumma istawa ala al'arsh istawa ala al'arsh kina fi makhluq ka sa ko khalgina kera bigira arsh iroki kidanare rabbana subhanahu wa ta'ala arsh gre bigire eme ke hioka ganda kara iro ashiro begire inna lala iro arshi ga kejo na ga kejo ganda kara ho ganda kara ke tigi dinni o iro to bo gire ne te te shon tu o me ka je garte de iro er gare ida abe de dare abo dare gimane ge te iro te dara ja iro ke ga jo dare hat te dara to sauni go te te te dara yo lakin iro berdot king amene gari tu rabbana kiro quran kerege istawa ala al-arsh gineki arsh gida arsh gya indo tegoy mulukki kursi goyga sirri goyga mulukki ti borar iro tebera yaru iro ti bodara bigire igini ki nagari bar arshiki samawat sabagara bigire tayib o ka la la la iro arshi gayos ti arshi ne kayos okay wer ka se kuniriri iro obirios askorios buarios terurios begirios ererios abra igin ora to iro yogo iroge begirios ererios oberios askorios buarios terurios ume uti yoni yoni neni nien kirezi adarinaro tayib bariki delili go dai nar ki ga iri delili ki dinu ulama ga darde irogenere begirios irerios buarios terurios oscorios oberios begi aberi daligine kigi kelario lakin bariti began na ko ne ka sege o bigiri te bere nafsi ina kelma igi begin ne o ko ni ki iro yo ya be dine iro te ina be dale mani yo ngi ba dai wa la te iro ya be dale te o ko ni ne ngi iro ke me nari ke me nari ke me nari ke non ne godra go a ke me nari ele mo a ke me nari makhluk kok kener kedure berga kener ye ero kemen ar ege nagara kiye berna agar kiye ki bare magol do yiri kede delil kedio tayib iru begiri pakone iru begiri ni kor ga na kedi u airi goro kana tayib o bersatu gede emetu ye iru abe dadi tir ona ye doa dadi gini ni ma kita gana re u kun ka ek kitar kibini na emeti bigiri wane ni la wala ti iri wane ni ma ga sonanne ada kita ana ekine eneki ti begiri ni wanani laro wala ti hego ina ko atoro ni wanani tayib dingi teike agani akwa teike irege ti begirei teike laro teitirin ma begirei irir teike agandirwa malaika teike agani din teike agani quran teike agani rasul te jagni kay kara ki numen ti ko je sokote jagni ti te kayri kali begire ye te kayraro wala hero kara ye te kayri ma te kayri ge begire yong te kayro tayib hadith al jariya nae delili ke sokko ber imete usara dal do ora sala ge no raide muslim soko muttafiki rabbana subhanahu wa ta'ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ge isra ge surat al isra kare ka habar ko quran ko korne nabi muhammad makare te bare baitul maqdis ugini bador kironer jibril malaika jibril ketege burak ko korne burak to kirenere nabi muhammad to ne malaika jibril dugnere sama awal gena bab kon gena na nere gena malaka jibril nay nabi mamati kigereya in kure ba fakna we gendo filando sama ula graige tore begiru we dare sama tani artai ba kokkari na nere gina ki malaka jibril yai nay nabi mamati yai nabi mamat kugure wa in kure ba to giare nabi filando dara aida nagadari hoidari sama sabar tai sama sabar ta sidratal muntahar tai jibril awnege ei wege irone barika sagina o kido nabi bariki o kwa kalia bariki si e gini sokko eme to ya rasul ge begirti awra irti sabar samawati samawat sabar sokko kokere samawat sabar gare begirti sidratal muntahar tiere ei irore barika sage gini salawat ka hamsinu nege jigu jure on magna bena sala gine gine ehe rabbana subhanahu wa taala gine tebele nabi musa kar kisle aso da iru neki iru hamsin sarare ki hamsin sala abui on magna kede garo hitina jure iru wara kone kuwele neki ehe rabbana tiga abui gine ki kone ka una tigina hoti ke ugi gine hitina nabi musa kar kete nabi musa lala kana abu tadu hitno gane tadu hitkine hoce kuara ne nasu uni stiriti hamsa rbendu kuara ke kere hoye ta bare kere o ki ganda ke dia o da ta yero be giri giro هذا يروس بغير يو نبيتي ببركة سيناي ما تيجي كواي ما سالكا كواي يروس بغير سيو نبي ما ما توك سماوا سالكا كوكتي ببركة سيناي او نبي ماما تو بي باريكي غاسا سالا غا فردغي ناكي نبي موسى كركتي ايرو كير هيتي ناغا نينا ايرو وانا غا كوني كولا نكي نبي ماما تي كو هيا كوني كولا كي غنيكي او نبي ماما تو بي باريكي غاسا سالا غا فرات سالا كي كوني غا كوره اوف دوغ ناكي كيكي ايرو ايرو ولا او غان ناكي ديا ارا ايرو كي ايغي بيغيار ولا ايمي ايري ara ero begiri dare ngo kede galuro hatte henege ma amenene sakwa amenendo wala dara amenene dara uniwa imete usu nebi te usu nebi mama sallallahu alaihi wasallam te usu o meke jeger ero ketere nebi jigu mama ti goyina sama saba gati sama saba sokko taru ko kere ber arwe gini sama saba garaga sidratal muntahar tiere kabaror juga irore bari ka sagin saraga iror ekiyega malaka jibril tadur daigere iror eke irora tabega te hajangin deril boy isra wal miraj quran do ye hadis do ye erkarna nabir isra wal miraj tiga nabi nay daraga saraga 50 do ke kiga notigena arosera 50 serega age deril sokko kitab sokko herre keki kera ganda ti do o ero beeri yo gredi yo koktu keki kaga gene ne ne bi tinari ero be bari ka sari gene sala ho yi ta be ka gada gene ne keki ganda kidin lakini ero beeri yo ai tanon ne ero ke ti sala ar ka gada beeri yo sama saba ga soko tarur ko ne beeri ho yi ni beeri do ake gena ga beeri رسول صلى الله عليه وسلم إليري وإيرو ركولي بين جنة الفردوس كل نوني نه جنة سكوتارة غبا نر جنة سكورة بغيرة يرى بردة بغيرة عرش الرحمن يرى إيرو بردة ورى بغيرة يرى هاي إيرو بغيرة يرى إليرو أدل لاغوي قرآن تيكي أغنى malaika jibril teki agnega amur iroki teki agnega arhama iroki teki agnega irabara her malaika gojira hoyiniga malaika yakuba mena salata subuga salata usurga kasare kaga yinene iroker hoyini hoyina ayinene arabara kolini da ya ibegine hada tika sako irong itija ne re degiri gine kasariro na baro iro begiri nda ya ranel muskila no daina irongu begiri ndi na da muskila no o beeri o kana nray hasara ngiri o beeri na mushkila ona dai irum beeri ina da mushkila to tidi ti amri ro kini ka irorar ki ene menege rasulullah gol bar ki ene menege anan da ne ganda kan na maten roge berdinni yarege tigna dinni ro kana halat dinni ti iror ki gi marta tu gir ki tok or wala barina gena kasalo wala tini ga ku de tiro wala wa iror ba barike sal ga rabbana subhanahu wa ta'ala ge nabi muhammad ke ko ya ne ke gini o ki nabi tu gi berbari ke sa gini ni o berdo be barike sal barige sir ki ar ki o ge jo dari bari ki go aro wala ke ki gi jodal rasulu ki bari siya hadis siya siya rasulu ki ya u siya rasulu ki kai ay de gene ne tok o ge ari rasul be bari ka sare tayro ema mushkila ne hadis rasul sallallahu alaihi wasallam gene sahih muslim do ye kudo sunan gar ye ulama sokkor hadis sahih gene rasul sallallahu alaihi wasallam ge o diini ki sare ngwa detay gene diene ki ya rasulullah ido hinyer ki sare ki yar sarmat sare ki yar shurbay ki yar uruiki garege aru nakwa kana keso eri diki ki sari ngwa detay ulama iri bariki sey rasul ki gini ema dini sadegini ne akoni ewuna aku kuju kuju guna salane maskala gunu dai la la la la kini ge o satu eri ni manegi rasul sahaba go or kureiro o ne tarfe karere epkina ki ke wade tayda no salane ne so rasul no genere o dini sabi do sokko wade nda yugina ge o do go gina ga wade tay o kuyi kuyi do ga ya kuju guna ma kura gana genere salage ni manegi bariki ni bariko ina waqdar wudu der ga yo se obro ne so ki bari bari mubai mustahil ikra ro ko do ki ber na gari wala wane iro ga iro do rasul ga rasul do ke tay ya khona ema wane liga silara skarneri pokam grupu ga rojoma ga batio ga embe ga okedi embe ne kenda ine dikre ne signe te yawo dona embe ine dire e hogiri majiri ta rube ga ko gere e ando e embe ga no ekiel ne suna kesena embe salemi san ege inwa anegido ne embani tener wasfeni mani sakat kiro emetu bari rasul sallallahu alaihi wasallam du kigina ulama sokor sayegina kitab say muslim kareriya sunan ga kareriya hadis nimro kide kitidi neni o dini ki salim wadde tayegina ki rasul sallallahu alaihi wasallam du ki rasul arma ga tayidi dikada ya ko do o kunia o tarfe ki ma dikre gi tarfe nemro no gori kitab nurar kiri kitab kadar kiri se nemro ko no gori se ulama go tarfe ke kadi begene ke tarfe no gori kadi bidai tarfe edro go tarfe begin ne gene re nemro ga kidi o kitab ka kidi o hoyi ga saga to ambatar yer kiri go gori ne kai ni ki kida dikre ki ni da dikre rasul ka osre nemro ke di kitab to ki kida ni da digi rasul sallallahu alaihi wasallam modo goge nakoy ke gasay digi ose go yawo ne ki o orge akurer ke mare ro re akure gna deega sorbo gna re kone kasare eso digul do tawgri di ogro ose gro be usabe ibin dine na so dobe bodo di ogo na kiara dege ni eme di o se o yare den jaisi di oro o se goro usanere o mare ke ini o mare mayan kuni o sokotinu dawa ini gene rasul sallallahu alaihi wasallam ki digita tay di ke si yare ke salaki do salabo ya rasul allah be goli gro ero dologni hiri goli gro ero dologni digir ke egna go berdo sigarege di egna go ke berdo sigarege salaba wa salake di yoni da sanni dai ko are ne muskila go dai politiki di oki era soldo iroro nege bari wo ke ga saye de ni manege fitina da sando de bege ki yo di ken giyege salaba di barta kibriya ke de ni al kibr wal khuyala fil faddadina ashab al ibl di barta te mana taga ke ni hagare tawo di ba di ki neru mena kibina kay ni di bartang wasifa wa begina ke gasi di eni saben wa denda yogoni estere ke gasai ke wala beir ke gasai yo sola hirir ke gasai este este ka sako rasul ke gasai di begir rasul na di bor di bartai ber sala o ti ya rasulullah salata duha ge noy salada ge nasu salatul awabin hina tarmadul fisal gani olimuis isinar enegi u idor kirega goyenegi ayndo wali man doy ogot badai salata duha ogot te wogini dir ke sina wasfegni te hoye ke sokko di maudoy rasul sallallahu alaihi wasallam berdo ke gasay odo estega sokko mumkin gebele darara nakwate muskalate de dienigi muskalaka da wodu gila ko denda salaka de wa rasul ke gasay ro obera rasul be barika sal ko kina ko tarfe ke de dikira rasul ki nileni ki tarfe gogi verdo ke de kegi delil rasul ki delil rasul ki bigita ne ki tiogene ne sinyo kin ne gine ne umar iro ki ro umar rasul sallallahu alaihi wasallam ki roge erketing na tabege ne ki tone te garde tino ya rabbana subhanahu wa ta'ala verdo ki rasul gor ki gena iro begiri naso daras ko inshallah gir